السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ارشاد ہے اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جن کا ایمان اور اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا, اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہ کھلی کھلی آیتیں ہیں. اللہ جل جلالہ عمان والے فرما رہے ہیں, سورہ اعراف کی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. اس لیے حشر کے میدان میں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی. اچھے اچھے اعمال کیجئے تاکہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری رہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے جو حدیث شریف میں آتا ہے, جو جملہ پڑھا رہا ہوں, کئی اللہ کو بہت پسند ہے, زبان پر بہت آسان ہے اور حشر کے میدان میں بہت بہت بہت بہت بہت وزنی ہوں گے, بہت بہت وزنی ہوں گے. پڑھیے میرے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دیکھو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا. اللہ کو بہت پسند ہے یہ دو جملے, اور زبان پر بہت آسان بھی ہے. اور حشر کا میدان میں ثقیلتان فی المیزان حدیث شریف میں کہا گیا, حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, کہ حشر کا میدان میں وزن میں یہ بہت بھاری ہوں گے. آپ بھی دھیان سے پڑھیے تو حشر کا میدان میں جب ڈالا جائے گا تو بہت بھاری ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمائے عافیت کے ساتھ. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے. اسے پڑھتے رہیے, پھر ایک مرتبہ اور پڑھ لو تاکہ اور ہمارا پلہ جو ہے وزنی ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں جہاں کے سرخ روئی کا ہمارے لیے معاملہ فرما, دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا دین سوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر, تیرا کرم مشہور ہے. اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے. اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے, اپنے کنبے پر رحم و کرم فرما. اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی, اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.